राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज की प्रातःकाल के प्रवचन में आपने फरमाया कि मनुष्य ब्रह्म का अंश नहीं है, ममी अंश है, हाँ। ईश्वर का अंश है। इस प्रकार कहने में आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि ब्रह्म जो है निर्गुण का वाचक है। ब्रह्म शब्द प्राय निर्गुण का वाचक है, कहीं सोना वाचक भी आता है, ब्रह्मण्य आधार कर्माणि ऐसा आता है ब्रह्म शब्द, परंतु मुख्य निर्गुण का वाचक है। तो निर्गुण का अर्थ नहीं होता, निर्गुण ब्रह्म है, सब निर्गुण है, उसका अर्थ नहीं होता, सगुण का होता है, सगुण समग्र ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, ये सगुण में है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण गुण भी रहित है तो सत्वर तो है ही नहीं, तो क्या पुत्र है क्या वर्ण है, ये बात है। यह सगुण का समग्र ब्रह्म का वर्णन गीता जी में बहुत ज्यादा है, सगुण निर्गुण हुआ कोई अलग नहीं है। सगुण करने से निर्गुण अंतर्गत आ जाता है, परंतु निर्गुण करने से सगुण अंतर्गत नहीं आता। क्या गुणों को सहित करने से निर्गुण भी साथ में सगुण भी सब आ जाता है, और निर्गुण करने से निर्गुण ब्रह्म होता है सगुण नहीं होता। तो यहाँ व्यापक नाम ब्रह्म है परंतु समग्र ब्रह्म है उसमें नहीं है, तो ईश्वर का वाचक है। अंशी भाव जहां निर्गुण की निष्ठा कही है उसमें यावा निष्ठा से तत्व था, यावान तावान ये सगुण में लगता है, जितना जो कुछ है सगुण में सब आ जाता है, निर्गुण में सगुण नहीं आता, क्योंकि निर्गुण करने से सगुण का निषेध होता है, सगुण करने से निषेध है ही नहीं, निषेध है ही नहीं इसमें, सब संसार है, समग्र समग्र समग्र ब्रह्म। निर्गुण से गुण रहे तत्व वही आएगा, ये विवेक मार्ग है ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, वो ब्रह्म की प्राप्ति है वो एक देशी है। ये शब्द निर्गुण का उपासक सत्य नहीं है, पंथ है निर्गुण गुणों से रहित है, उसमें सबके सामने है दिया, सबने गुणों को रहने दिया, सबने साकार है निराकार नहीं है, एक सब सब है, सगुण साकार निराकार दो बुद्धि सर्व बुद्धि चार बुद्धि सब आ जाते, ब्रह्म नहीं आते, निर्गुण है गुण से रहते थे, सच्चिदानंद सब जगह परिपूर्ण सामान्य थे। ये बात समग्र ब्रह्म की बात विशेष है। देखो ये बात ध्यान दो, विवेक जहां होता है वहां विवेक शब्द में दो अर्थ होता है। यदि आप विवेक कर दिया विवेक तो विचार पृथक भाव धातु से बनता है, तो विवेक में दो बातें होती है, एक जड़ और एक चेतन। विवेक में जड़ और चेतन दो होते हैं तो वासुदेव शर्म नहीं बचेगा, वासुदेव शर्म नहीं बचा, दो चीज जड़ में नहीं बची। और भक्ति में सब बैठ जाएगा, भक्ति सगुण सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण निराकार सब बैठ जाएगा। संसार रूप से ये भगवान का अवतार है परमात्मा का, तो सब मिलकर ये उसको समग्र ब्रह्म कहते हैं। वो समग्र ब्रह्म है, समग्र ब्रह्म आता है। ये बात इनमें संकल्प न बोलो, इनमें संकल्प बोलो, कहीं शंका हो बोलो। शंका होने से विषय खुलता है और समझे भी नहीं मत करना, मेरे समझे करना। एक माई याद नहीं है, ये माई पूछ रहे, मैं कहूंगा मैंने पूछे ठीक रहे तो स्वामी जी ने पूछा मैंने, स्वामी जी राजी हुई। स्वामी जी राजी हुई, भाई राजी के लिए पूछे ना, मैंने थोड़ी है भाई राजी के लिए नहीं, समझ के पूछो तो सब राजी हुए। बात सची है, पर कह रहा उतर करके समझो और फिर पूछो तो मैं कुछ माने भी जोर आवे थाने में जोर आवे के लिए पूछ रहे। सगुण कह जाने सगुण गुणों सहित तो दया क्षमा उदारता शांति वैभव संभव आ जाते हैं। सगुण करके सत्व रजतम यानी सत्व रजतम थी प्रकृति संभव, ये प्रकृति सूत्र बनाते हैं। सत्व रजस्तम थी प्रकृति संभव, ये प्रकृति सूत्र बने, इन गुणों में से सगुण नहीं है। दया क्षमा उदारता शांति संपूर्ण गुणों का कारण है, ये सगुण है। मानो गुणों के सहित में उसे सगुण नहीं है, सत्व रजतम है तो प्रकृति का है, सत्व रजतम थी प्रकृति गुण प्रकृति, कोई शंका हो तो। एक सत्ता मात्र है, इसको निर्गुण निराकार मानना चाहिए या सगुण साकार, दोनों है दोनों सब ठीक है। देखो जैसे ताव भरे हुए है वह मैं किस जगह चंद्रमा नहीं है, ताव भरे हुए है दिखा एक जगह दिखा एक जगह, परंतु किस जगह परमात्मा नहीं दिखते बताओ, तब भरियो है कोष दो कोष को तो किस जगह कैसे तो या चंद्रमा नहीं दिखा, सब जगह तो सगुण में व्यापक है, सगुण निराकार सगुण साकार निर्गुण निर्गुण सगुण और निर्गुण निराकार ही होता है, साकार नहीं होता है। सगुण साकार निराकार दोनों होते हैं। आप कह रहे कि निर्गुण से ही तो सगुण का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ऐसा माने तो वो याद है। भगवान को आप जैसा मानते हो वैसा मान करे, उपासना करो। जो मान्यता होती है वो सच्ची नहीं होती, चाहे सगुण की हो चाहे निर्गुण की हो, साकार की हो निराकार की, भगवान सच्ची नहीं होती। मान्यता अपने मन की होती है, मन वहां पहुंचता नहीं है, कैसे करेंगे। परंतु भाव वो मन का रहता है तो भगवान उसको मान लेते अपना। भगवान इस बात हमारा कैसे हम माने, ये कहानियां कही है, ये कहानी आती है लक्ष्मी जी और भगवान एक भगने पास गए, तो लक्ष्मी पूछोगे ये भगत है हमारा, भगत है हमारा, एक सब जानता है तो पूछ ले जाकर। तो भगवान एक खाडा था मेरे मन में बैठे नहीं थे, मैं देखू नहीं, मैं बैठ गया। पूछे भगवान कहते हैं दर्रे में है, दर्रे में खाने में है, खाने में तो भगवान खाने में जाना है तो भगवान ही भाई तो खड़े मैं भाई को खींच लो, हम तिरुण खा ले गया किसी ने बोला शगुण की है, शगुण की महिमा भगत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्गुण मानने वाले कोई नीचे है, ऐसा नहीं है। भगवान को किसी से भी आप मानो सब ठीक, भगवान को मान लो ठीक है। सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो बुद्धि भी है, सहज बुद्धि भी है, चतुर्बुद्धि भी है, अबुद्धि भी है, बुद्धि भी है। अपने कोई नहीं पूछे तो अपने कहीं से कर। आज सुबह आप ये बात फरमाए कि परमात्मा प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो भक्ति प्राप्त करने की तरीका क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है प्रेम। मानो भगवान, देखो एक बात बता, पार किसी ने देखा नहीं, इतने बैठे हो आपने पार देखा है? पार नहीं देखा है। पर्स ऐसा है, दो तरह पर्स होते हैं, एक लोहा कंचन करता है, एक सब धातु, कोई धातु पीतल हो चाहे कांसी हो चाहे लोह हो कोई हो, सब सोना बना देता है दो तरह पर। तो पर्स अच्छा लगता है, देखा नहीं बाप तो दे दी, अच्छा लगेगा नहीं, लोगों को सुन हो जाए, लोग भी सुन हो जाए, हरेक में ऐसी चीज मिल जाए, हरेक चाहता है, चाहते नहीं बाप दादा ने देखा थे जो चोखो लगे है, ये है भगवान का प्रेम, भक्ति का तरीका कि भगवान सब संसार से चोखा लगे, संसार से मिलने गए। स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़ा ने हमें तो भगवान अच्छा लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा लगे, भगवान का शौन लीला अच्छी लगे। तो जो अच्छा लगना है ये है तरीका। जैसे पास अच्छा लगे देखा नहीं कभी, ऐसे देखा नहीं, जैसे मीठा लगे ऐसे भगवान अच्छा लगे, ये तरीका है। भगवान नाम अच्छा लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा लगे, भगवान की सेवा अच्छी लगे। गंगा जी है, गंगा जी है भगवान का चरणों तक है, वो भगवान के कारण से गंगा जी की महिमा है। चरणों का जल है भगवान, चरणों का तो वो अच्छा है। भगवान के संबंध जो हो जाए सब ठीक हो जाए, पर सब सुना हो जाए। तो भक्ति क्या है, क्या भगवान मीठा लगे, उनका नाम भी मीठा लगे, लीला भी मीठी लगे, चरित्र भी मीठा लगे, ये है भक्ति। भक्ति नाम प्रेम का, भगवान अच्छा लगे, भगवान मीठे लगे। निर्गुण की उपासना करने वाले भी अगर खंडन नहीं करे, सगुण की निंदा न करे, तो भक्ति सबको अपने आप लेगी। सबको खंडन करे, माया है, माया मात्र है, हमारे चक्रधरी मनाते बैजी पास रहते हैं, चक्रधरती गीता का प्रचार करता पहले, तो वह समझ मन में ही मान दो भगवान लीला अच्छी लगे, ऐसा नहीं होने जगह सगुण में इतना रह गया जो मैं ही बस घर हो गया। ये बात है, पहले ये मानना सब अप्रत्यक्ष बात है, मरते बड़ा। तो भगवान का कोई रूप हो, सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, उनकी लीला हो, नाम हो, कीर्तन हो, सब प्यारा लगे, प्यारा लगे, वो मीठा लगे, प्यारा लगे, ये प्रेम। संसार प्यारा लगे ये पतन है, भगवान प्यारा लगे ये उत्थान है। खास बात, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा लगे,